când bei ceva și te amețești, sun la femeia ce-o iubești, să-ți amintești cum a fost ea pe primul loc în viața ta. Să-i spui că o porți în gândire și că a rămas regretul tău, dar viața are cursul ei. Tu aparții altei femei, vina e la tine, nu mai întreba de ce. Ai lăsat-o în urmă pentru altă dragoste, acum e ca timpul pe care nu-l poți întoarce, așa că regret-o pentru că nu ai ce face. Lacrimi ce lacrimi, vezi tu la pâție, că dragostea ea ți-a rescris-o ție. Dar tu ai împins-o în alte brațe, s-o vezi lângă tine, nu trage speranțe. Lacrimi ce lacrimi, vezi tu la pâție, că dragostea ea ți-a rescris-o ție. Dar tu ai împins-o în alte brațe, s-o vezi lângă tine, nu trage speranțe. Greu să mai fie ceva și-a refăcut viața și ea. Poate te vrea, poate o vrei, dar are paradisul ei. A suferit atât de mult, dar a înțeles că te-a pierdut. A zis răspunde când o sun, că v-ați iubit ca doi nebuni. Vina e la tine, nu mai întreba de ce. Ai lăsat-o în urmă pentru altă dragoste, acum e ca timpul pe care nu-l poți întoarce, așa că regret-o pentru că nu ai ce face. Lacrimi ce lacrimi, vezi tu la pâție, că dragostea ea ți-a rescris-o ție. Dar tu ai împins-o în alte brațe, s-o vezi lângă tine, nu trage speranțe. Lacrimi ce lacrimi, vezi tu la pâție, că dragostea ea ți-a rescris-o ție. Dar tu ai împins-o în alte brațe, s-o vezi lângă tine, nu trage speranțe.